susunod na habang buhay dala. Di talaga inasahang Kahit ayaw nilang ako'y paninindigan kita. Oh, you never really loved. someone until you learn to forgive. You learn to forgive. You learn to forgive. dans mes pangs, ton se bihin, mon étoile. every little thing, only time will tell. But you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. Can I try to hide when every leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright inside. Sa pasensya ka na sa mga kathang isip ko ito. Maridala lang ng pagmamahal sa'yo. Sa ating duyan. Hindi naman inaakala, ikaw pala ang makakasama. Ang hanap ko noon, ibang iba sa ngayon. Ika'y dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapili ka lang. Walang ikit sa'yo, ibutin pa ang mundo. Ako'y babalik, babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, mayroon lang nagkaganto. Ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. Sino ba ang mag-aakalang mabibigyan ako ng pag-asa? Labas sa liga ko, isang katulad mo. Ngunit nang dumating, napatanong ako, ikaw na ba yung pinangarap ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapili ka lang. Walang ihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik, babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw. Magkapili ka lang, walang ihigit sa'yo. Ikutin pa ang mundo, ako'y babalik, babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto. Ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. Nandyan ka na. Dito ka lang sa puso. susuko kung ito'y pag-ibig nga. Takot ay di nadama, dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin kung dito ka lang. Di mapigilan ang lungkot na nadarama. Para bang dahong ikaw sa hangin. Parang magandang panaginip kasama ka sa windowing cafe. Dito ka lang sa puso ko kung ito'y pag-ibig na takot ay di nadama. Dito kahit puso ko'y pagod at pagod.